ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพหรือปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์ต่อไปตามเดิมจะให้หัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งในฐานะเป็นปัจจัยที่หกขอให้ได้ทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาถึงคำว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพคือความเป็นมนุษย์มีปัญหายุ่งยากอย่างไรซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกซึ้งถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ความเป็นมนุษย์โดยส่วนบุคคลก็ดีโดยส่วนรวมทั้งโลกก็ดีย่อมเป็นไปได้ยากไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีโลกอันประกอบด้วยความสงบสุขเป็นสันติสุขส่วนบุคคลและเป็นสันติภาพในส่วนสังคมอาตมาได้มองไปยังสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆก็พอจะเข้าใจได้และพูดกันมากขึ้นทุกทีปัจจัยแปลว่าสิ่งที่จำเป็นแต่การมีอยู่แห่งสิ่งนั้นๆซึ่งแล้วแต่จะเล่งถึงอะไรปัจจัยในส่วนรูปธรรมเป็นที่รู้จักกันดีว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไม้สอยและต้องการสิ่งบำบัดโรคนี่เพื่อร่างกายอยู่ได้เรียกว่าปัจจัยสี่แต่มันเป็นไปแต่เพียงทางฝ่ายร่างกายเท่านั้นหรือว่าเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายมันมีสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเป็นจิตเป็นวิญญาณเมื่อมันมีอยู่มันก็ต้องการปัจจัยดังนั้นเราจึงต้องการเลี้ยวดูปัจจัยแห่งนามธรรมปัจจัยทางนามธรรมคือปัจจัยเพื่อจิตหรือวิญญาณกันบ้าง จึงได้มองดูปัจจัยสืบต่อไปจากปัจจัย4อย่างในทางรูปธรรมในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงปัจจัยที่5คือสิ่งประเล่าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่5คนเราต้องมีสิ่งประเล่าประโลมใจจึงจะอยู่เป็นปกติ แต่สิ่งประเล่าประโลมใจนั้น ต้องประกอบไปด้วยธรรมไม่ส่งเสริมกิเลสช่วยให้เกิดความระงับ กิเลสมากกว่าในวันนี้จะพูดถึงปัจจัยที่6คือความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งข้อ ที่5ปัจจัยที่5นั้นเป็นสิ่งกระตุ้นใจข้อที่6นี่เป็นสิ่งที่ทำให้แน่ใจ มีความหมายไปคนละทางเรามีสิ่งกระตุ้นใจให้จิตใจอิ่มเอิบเบิกบานส่วนสิ่งที่กระทำให้แน่ใจนี่ทำให้จิตใจตั้งมั่นและสงบสุขปัจจัยที่5คือสิ่งกระเล้ากระโลมใจซึ่งทุกคนต้องมีเพียงแต่มีกินมีใช้สะดวกสบายแต่ไม่มีสิ่งกระเล้ากระโลมใจนั้นเขาทนไม่ได้แม้แต่บรรพชิตก็มีธรรมะมีการศึกษาธรรมะในการทำ การปฏิบัติอยู่ได้ความสงบสุขเป็นสิ่งประเล่ากระโลมใจ พระอรหันต์ท่านก็มีการสนทนาธรรมจนรุ่งสว่างเป็นสิ่งเพลิดเพลินประเล่ากระโลมใจพระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยในฤดูสวยงามสำหรับการเดินทางไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์อย่างนี้เป็นต้น ถ้าทุกคนขาดสิ่งประเล่าประโลมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธรรมแล้วก็จะเหี่ยวแห้งเหมือนกับต้นไม้ที่มีน้ำไม่พอส่วนครั้งที่หกนี้สิ่งที่ทำให้แน่ใจที่ทำให้เกิดความสงบใจง่ายๆก็เช่นว่านอนหลับไม่มีสิ่งที่แน่ใจแล้วก็กระสับกระส่ายไปในอีกทางหนึ่ง จะเป็นสุขไม่ได้แต่ทีนี้อยากจะบอกกล่าวกันว่าปัจจัยที่ห้าที่หกนี่ท่านทั้งหลายก็ไม่เคยได้ยินอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นก็อาตมาเรียกเอาเองว่าปัจจัยที่ห้าที่หกและอาจจะมีที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบผู้ที่สนใจแต่เรื่องปัจจัยสี่ก็สนใจแต่ปัจจัยในทางฝ่ายร่างกายถ้าสนใจปัจจัยในส่วนจิตใจมันก็ต้องมีปัจจัยที่มากไปจากสี่ก็เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแต่แล้วก็จะสงสัยว่านี่มันนอกบาลีนอกตำราก็ถูกแล้วมันนอกบาลีไม่มีพบในบาลีโดยชื่อแต่ตัวจริงมันมีเยอะจะว่าฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรามาเรียกว่าปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่หกดูโดยหลักของธรรมชาติเอากฎของธรรมชาติเป็นเกณฑ์ก็จะเห็นว่ามีอยู่จริงแล้วมนุษย์เราก็ได้อาศัยปัจจัยที่ห้าที่หกนี่จริงๆจึงอยู่เป็นปกติสุขได้ดังนั้นจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยที่หกต่อไปในวันนี้ความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่ง ใจสั้นสมาก็ว่าความแน่ใจในที่พึ่งนั่นเป็นปัจจัยที่หกแต่เราเรียกกันในภาษาศาสนาว่าศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อในสิ่งซึ่งถือเอาเป็นที่พึ่งความแน่ใจความไว้ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งนี้เราเรียกว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่เขาเชื่ออยู่จริงๆว่านี้เป็นที่พึ่งได้จริงพอรู้สึกว่าตนมีที่พึ่งจริงคนก็สบายใจเป็นอย่างน้อย ความรู้สึกอันนี้มันเนื่องมาจากสัญชาตญาณซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวตายมีสัญชาตญาณแห่งการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด ไม่ต้องตายเพราะกลัวตายและต้องการจะรอดนี่จึงต้องการมีความมีสิ่งที่เป็นที่พึ่งจึงต้องการความแน่ใจในสิ่งที่เป็นที่พึ่งแน่ใจในสิ่งที่รับประกันในความปลอดภัยมีความแน่ใจอย่างนี้จึงนอนหลับสนิทจึงมีความปกติแห่งระบบประสาทถ้าไม่มีความแน่ใจในสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเราก็นอนไม่หลับเช่นฝาเรือนประตูเรือนลูกกลอนมันไม่แน่ว่าจะคุ้มกันขโมยได้เจ้าของบ้านจะนอนหลับได้อย่างไรจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่รู้สึกว่ามีที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งได้มันสงบไม่ได้รบกวนอยู่เสมอศรัทธาความเชื่อคือความแน่ใจความไว้ใจในสิ่งซึ่งเป็นที่พึ่งนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ เรายังละสัญชาตญาณไม่ได้เราก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ อันเกี่ยวกับสัญชาตญาณเราจึงแสวงหาความแน่ใจ ในสิ่งที่รับประกันความปลอดภัย ข้อแรกก็อยากจะพูดว่าความต้องการแน่ใจในสิ่งเป็นที่พึ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดการถือที่พึ่งมนุษย์ถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งมาตั้งแต่ต้นของความมีมนุษย์พอมนุษย์รู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักวัฒนธรรมในทางจิตแล้วมนุษย์ก็คิดหาที่พึ่งสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกแล้วล้วนแต่ต้องการที่พึ่งคนป่าทั้งกระนู้นกี่หมื่นปีมาแล้วเขาก็ต้องการที่พึ่งแล้วเขาก็หาที่พึ่งไปตามแบบของคนป่าซึ่งเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ที่เลื้อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่เป็นระบบการถือที่พึ่งซึ่งจะต้องมีในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณแห่งความกลัวตายและความต้องการจะอยู่รอดที่พึ่งนี้ควรจะแจกออกไปเป็นสองชนิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าทางวัตถุและทางจิตชีวิตที่ต่ำเกินไปมันไม่รู้เรื่องจิตมันก็ต้องการที่พึ่งทางวัตถุถ้าจะมาอยากจะพูดว่าต้นไม้ก็มีชีวิตต้นไม้ก็ต้องการความรอดต้องการความแน่ใจในความรอดมันจึงเป็นต้นไม้ปกติอยู่ได้ท่านทั้งหลายคงจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เ มื่ออาตมาขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือเห็นต้นไม้อย่างเดียวกับที่นี่ในวัดนี้อย่างเช่นต้นมังตาล ต้นลูกกอมะกอนี่เป็นต้นต้นไม้ทางภาคเหนือนี่มีครุยเป็นขนอุ้ยอยู่ตามเปลือกไม่เหมือนกับที่นี่ต้นมันเกลี้ยงถึงจะครุขระก็ไม่มีครุยหรืออุยแบบนั้นศึกษาดูแล้วสอบถามดูแล้วได้ความว่านั่นเป็นเครื่องป้องกันไฟ ยินแดนแถบนั้นมีไฟป่าทุกปีเป็นประจำมาแต่ดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ก็กลัวต้องการความแน่นอนในความรอดจึงสร้างขุยที่ไฟไม่ไหม้ขึ้นมารอบผิวเปลือก จึงดูเป็นต้นไม้ผลอุ่ยที่กันไฟไม่ให้ไฟไหม้ต้นมังกรและต้นมะกอที่นี่ไม่ต้องมีอย่างนี้นี่ลองคิดดูเถอะว่าแม้แต่ต้นไม้แท้ๆมันก็ต้องการความแน่ใจในความรอดในความปลอดภัยมันจึงสร้างขึ้นมาได้ได้เหตุอย่างนี้ที่นี่สูงขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานนี่มันรู้สึกมากกว่าต้นไม้มันก็คิดนึกได้มากกว่าต้นไม้ มันก็มีความแน่ใจที่จะปลอดภัยในสิ่งที่มันมีเฉพาะสัตว์เดรัจฉานก็มีเรี่ยวมีรูสำหรับอยู่เพื่อปลอดภัยมีร่มเงาที่มันรู้จักเข้าไปอาศัยเพื่อความปลอดภัยมีเขี้ยวมีงามีนอมีเขาเป็นอาวุธเพื่อสร้างความปลอดภัยมีพ่อแม่ของมันมีมิตรหายของมันเป็นเครื่องช่วยกันต่อต้านศัตรูสัตว์เดรัจฉานต้องการความแน่ใจในที่พึ่งเพื่อความปลอดภัย แต่ว่าต้นไม้และสัตว์นี้ไม่มีความคิดนึกสูงพอที่พึ่งทางจิตเข้าใจว่าไม่มีหรือมีน้อยจนไม่ต้องกล่าวถึงถ้ามี มันก็ไม่แปลกอะไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันที่สัตว์เดรัจฉาน ะต้องรู้จักคิดนึกในทางที่ปลอดภัยทำจิตใจให้ปลอดภัยแต่ตมาไม่เข้าใจมองไม่เห็นจึงไม่กล่าวถึงจะกล่าวถึงแต่ว่ามนุษย์นี้ต้องการความปลอดภัยความแน่ใจในความปลอดภัยทั้งทางวัตถุและทางจิต ที่เป็นทางวัตถุนั้นเรามีที่หลบภัยเช่นบ้านเรือนเป็นต้นและมีการรับประกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างสมัยนี้ก็เพื่อความปลอดภัยว่าจะปลอดภัยในชีวิตก็รับประกันชีวิตปลอดภัยในความเจ็บปวดก็รับประกันความเจ็บปวดรับประกันว่าจะต้องมีอะไรกินมีอาหารกินก็มีการรับประกันระบบรับประกันจึงมากขึ้นในโลกนี้เพราะมันเกี่ยวกับสัญชาตญาณของมนุษย์ที่รู้จักกลัวตายและต้องการให้รอดนี่มนุษย์เรามีระบบทำความแน่ใจในที่พึ่งทางวัตถุส่วนในทางจิตนั่นมนุษย์คิดได้มากรู้สึกได้มากจึงมีระบบให้เกิดความแน่ใจในทางจิตก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าไสยศาสตร์ซึ่งเกิดมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์นู้นเจริญมาเรื่อยจนถึงระบบธรรมศาสตร์การประพฤติปฏิบัติธรรมและสูงขึ้นมาจนถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนามนุษย์เรามีระบบไสยศาสตร์แล้วก็มีระบบธรรมศาสตร์แล้วก็มีระบบศาสนา เป็นเครื่องให้เกิดความแน่ใจในความปลอดภัยหรือเป็นที่พึ่งของตนในทางจิต นี่เป็นอำนาจของสัญชาตญาณทำให้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วก็ส่งเสริมให้ถูกต้องมากขึ้น คือให้สำเร็จประโยชน์ได้แท้จริงยิ่งขึ้นขอให้ท่านสนใจว่ามนุษย์เรามีปัญหาความแน่ใจในที่พึ่งต้องทำให้ได้นี่ข้อที่จะต้องมองกันต่อไปก็คือว่าไอ้ความแน่ใจในที่พึ่งนี่แหละถ้าไม่เกิดระบบศาสนาคือระบบที่พึ่งทางฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณได้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่าศรัทธาซึ่งจะแปลว่าความเชื่อความไว้ใจความแน่ใจความอุ่นใจความพักดีความมอบหมายชีวิตร่างกายให้แก่สิ่งนั้นนั้นเราเรียกว่าศรัทธาในศาสนาทุกศาสนามีระบบศรัทธาถ้าเชื่อพระเจ้าก็ศรัทธาในพระเจ้าถ้าเชื่อธรรมะก็มอบศรัทธาในธรรมะเชื่อบุคคลก็มอบศรัทธาในบุคคลมีวัฒนาการในทางจิตเกี่ยวกับศรัทธานี่มันก็จะมันก็มากขึ้นมากขึ้นกว้างขวางขึ้นเพราะมันจำเป็นมันทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนเรานอนไม่หลับเป็นทุกข์ทรมานจึงดูถึงความจำเป็นต่อไปความจำเป็นที่จะมีปัจจัยที่หกนี่มันก็เห็นอยู่ชัดๆว่าถ้าไม่มีความแน่ใจในความรอดชีวิตคนเราก็ทรมานหรือว่าอาจจะต้องตายเลยก็ได้ถ้าไม่มีความแน่ใจในความรอดจิตก็กระสับกระส่ายทรมานจนต้องตายเหมือนอย่างว่าไม่มีประตูหน้าต่างที่ไว้ใจได้เราก็นอนไม่หลับไม่มีเครื่องคุ้มครองอื่นๆเราก็นอนไม่หลับเราก็ละอายแมวแมวนอนหลับไม่ปวดหัวไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวเรานอนไม่หลับต้องกินยาปวดหัวเพราะไม่แน่ใจในปัจจัย แห่งชีวิตข้อนี้เราจะต้อง เลยกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีสิ่งทำความแน่ใจในความปลอดภัยแล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็ไม่ต้องมีในทุกระดับและทุกความหมายจิตสงบเยือกเย็นเป็นนิพพานเมื่อมีความแน่ใจขอให้ช่วยสนใจสังเกตให้ดีๆว่าถ้าไม่มีความแน่ใจในสิ่งเป็นที่พึ่งแล้วจิตใจไม่มีวันสงบเยือกเย็นเป็นนิพพานแม้ในระดับน้อยๆในระดับที่เป็นของชั่วคราวดังนั้นเราจะต้องมาดูกันต่อไปในแง่ของจิตวิทยาเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นให้รู้จักความแน่ใจในความปลอดภัยว่าเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาเองตามอำนาจของธรรมชาติซึ่งเป็นสัญชาตญาณนั้นๆความแน่ใจในที่พึ่งเรียกว่าศรัทธาศรัทธานี่คือเป็นหลักไว้ก่อนยืนรงไว้ก่อนแล้วก็ดูว่าศรัทธานี่มาจากอะไรศรัทธาที่แท้จริงต้องมาจากความรู้มาจากปัญญามาจากความเข้าใจที่ถูกต้องมาจากทิฏฐิคือความคิดความเห็นคนเรารู้อย่างไรเข้าใจอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรก็จะมีความเชื่ออย่างนั้นเรามีความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเราก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความรู้เรื่องพระธรรมจึงจะศรัทธาในพระธรรมที่จะมาวัดนี่ก็มีความรู้ว่าวัดนี่จะให้ประโยชน์อะไรจึงมีศรัทธาในการที่จะมาวัดถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้แล้วก็เป็นศรัทธาที่งมงายตามเขาว่าเขาว่าดีก็ทำเขาว่าสนุกก็ทำอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้ศรัทธาต้องมาจากความรู้เมื่ออยากจะมีที่พึ่งในสิ่งใดต้องมีความรู้แจ้งในสิ่งนั้นจึงถือได้เป็นหลักของธรรมชาติว่าความรู้ให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้องศรัทธาหรือความเชื่อต้องมาจากความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่ศรัทธาที่พึงปรารถนา ทีนี้เมื่อมีศรัทธาแล้วก็เกิดความสุขคือเชื่อว่ามีที่พึ่งจิตใจก็สงบระงับมีความสุขศรัทธาเมื่อได้ลงรากด้วยความรู้แล้วก็มีการปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็เกิดผลจริงตามนั้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นแน่นแฟ้นมากขึ้นก็มีความสุขที่เกิดจากศรัทธานั้นมากขึ้นถ้าเรามีศรัทธาในที่พึ่งแล้วเราไม่สะดุ้งหวาดเสียวเราไม่วิ่งหนี ปัญหาเรื่องสะดุ้งเรื่องหวาดเสียวเรื่องวิ่งหนีไม่ต้องมีถ้าว่ามีศรัทธาผู้ที่เชื่อท้าท้าอาคมอะไรต่างๆถ้ามีศรัทธาเขาก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่วิ่งหนีด้วยเหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือศรัทธาในการปฏิบัติมันถูกต้องก็ไม่ต้องหวาดเสียวไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องวิ่งหนีที่เราเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็เพราะเรามีศรัทธาตามมากตามน้อยตามแต่การศึกษาและการทดลองปฏิบัติมาแล้วแต่หนล้างเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาว่าไอ้คนรู้จักกันแต่เรื่องทางวัตถุจึงได้ก้าวหน้าตั้งแต่ในทางวัตถุที่พึ่งจึงเจริญไปแต่ในทางวัตถุเขาจะต้องเอาเศรษฐกิจเป็นที่พึ่งเอาการทหารเป็นที่พึ่งเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นที่พึ่งก็ เขารู้จักกันแต่เรื่องทางร่างกาย สนใจแต่เรื่องทางร่างกายเห็นความสำคัญแต่เรื่องทางร่างกายจึงสนใจแต่ที่พึ่งในทางร่างกายทางจิตใจก็ขาดไปปัญหาก็เกิดขึ้นคนเหล่านั้นก็มีใจคอที่ไม่ปกติมีจิตใจที่ไม่ปกติก็รู้จักที่พึ่งแต่ทางวัตถุไม่สนใจในที่พึ่งทางจิตให้เพียงพอความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นเป็นปัญหาที่มาเรียกว่าปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นทั้งส่วนบุคคลและเป็นทั้งส่วนโลกทั้งโลกกำลังเป็นปัญหาอย่างนี้ เป็นอาณาจักรแห่งความกลัวที่เขาเรียกกันอย่างนั้นไปทั้งโลกมันต้องกินยาแก้ปวดหัวแก้นอนไม่หลับแก้โรคประสาทกันมากมายเป็นตันๆทั้งโลกนี่กินยาแต่งัดประสาทกันเป็นตันๆสุนัขและแมวไม่ต้องกินแม้แต่เม็ดเดียว เพราะมันอยู่ในระดับที่มันได้ที่พึ่งที่ทำให้นอนหลับไม่ต้องปวดหัวคนขยายเหตุขอบเขตของชีวิตมากออกไปไม่มีสติปัญญาพอไม่มีความแน่ใจในความเป็นผู้มีที่พึ่งปลอดภัยก็ต้องนอนไม่หลับต้องปวดหัวต้องเป็นโรคประสาทเพราะเหตุนี้ธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้ขอให้สนใจธรรมะนั้นก็คือศรัทธาอย่างที่ว่ามาแล้วที่แท้จริงที่ถูกต้องที่เป็นที่พึ่งได้คือเป็นศรัทธาที่มาจากความรู้อันถูกต้องทีนี้ก็จะดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาในระบบแห่งพระพุทธศาสนาศรัทธาที่พูดถึงกันอยู่มีรายละเอียดอยู่ในชั้นอรรถกถาที่ว่ากรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาแม้ว่าจะเป็นหลักในอัตถกถาก็เป็นเรื่องที่มองเห็นได้จริงจึงเอามาถือกันเป็นหลักอยู่ข้อแรกเราจะพูดถึงตถาคตโพธิศรัทธาคือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ขยายตัวออกมาเป็นผลสืบต่อคือเกิดพระพุทธเจ้าเกิดพระธรรมและเกิดพระสงฆ์เรารู้จักพระพุทธเจ้าจึงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมจึงมีศรัทธาในพระธรรมรู้จักพระสงฆ์จึงศรัทธาในพระสงฆ์ถ้าไม่รู้จักแล้วต่อไปศรัทธาก็หลับตาศรัทธาก็เป็นเรื่องงมงายไม่ใช่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เราจะต้องศึกษาจนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรเรื่องมันก็สรุปอยู่ที่ว่าท่านตรัสรู้เรื่องความจริงของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์ข้อนี้ท่านรู้ถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นเช่นนั่นเองประยึดถือออกมาเป็นตัวตนของตนไม่ได้พอรู้ข้อนี้คนจึงไม่เป็นทุกข์คือไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วก็เกิดกิเลสไม่ได้ เมื่อไม่เกิดกิเลสก็เป็นนิพพานคือเย็นอกเย็นใจอยู่เป็นปกติเราเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยได้รับฟังแล้วมาพิจารณาดูเห็นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงก็ลองปฏิบัติดูปฏิบัติดูแล้วก็ได้ผลเป็นเช่นนั้นจริงเราก็เชื่อทีนี้ต่อไปก็ถึงเรื่องเกี่ยวกับกรรมความรู้เกี่ยวกับกรรมระบบเรื่องกรรมที่เราได้รู้ขึ้นมาใหม่ยิ่งไปกว่าที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนา หมายความว่าก่อนพุทธศาสนาเกิดนี่เขาก็มีความรู้เรื่องกรรมสอนเรื่องกรรมกันอยู่เหมือนกันแต่ไม่สมบูรณ์ แล้วก็มักจะสอนไปทางมีตัวตนเป็นผู้ทำกรรมเป็นเจ้าของกรรมก็เลยดับทุกข์ไม่ได้ พราะมันมาเป็นทุกข์อยู่ที่ตัวตนหรือความยึดถือว่าตัวตนเดี๋ยวนี้เรามารู้เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยคือนามรูปที่ประกอบไปด้วยอวิชชาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ทำกรรมหรือรับผลกรรมแม้ว่าตัวกรรมนั่นมันจะมีผลกรรมก็มีการรับผลกรรมก็มีคือมันมีอยู่ที่นามรูปที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาไม่ใช่ตัวเราอย่าเอาตัวเราไปเป็นอวิชชาอย่าเอาตัวเราไปเป็นนามรูปที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเรามันไม่ได้มีเราจะว่ามีมันก็ว่าเอาเองในธรรมชาตินั่นก็คือมาสังขารที่ปรุงแต่งไปตามกฎของธรรมชาติไม่เป็นตัวเราที่ไหนแต่ว่าในระบบนั้นมันมีความรู้สึกเพราะมันจึงรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกมีกิเลสนานาประการแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสโดยนามและรูปที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเราสามารถจะขจัดให้ความทุกข์นี้เสียได้โดยไม่มีตัวตนไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนสำหรับทำกรรมหรือรับผลกรรมนี่ก็เรียกว่าระบบสิ้นกรรมหมดกรรมอยู่เนื้อกรรมซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งจะเกิดมาต่อเมื่อมีพุทธศาสนาคำสอนเรื่องกรรมก่อนหน้านั้นไม่มีอย่างนี้มีแต่เรื่องทำกรรมมีตัวผู้ทำกรรมมีรับผลกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่เพียงเท่านั้นมันไม่สูงมันต้องเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวนี้เรามีระบบที่อยู่เนื้อกรรมสิ้นกรรมหมดกรรมเพราะทำลายอัตตาหรือตัวตนให้หมดไปโดยการรู้ถึงความจริงว่ามันเป็นอนัตตากรรมก็เป็นอนัตตาผลกรรมก็เป็นอนัตตาการรับผลกรรมก็เป็นอนัตตาพอไม่มีตัวตนกรรมก็สิ้นไปไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยถ้าผู้ใดกลัวกรรมกลัวการเวียนว่ายตามกรรมก็จงระงับเสียด้วยการศึกษาให้รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราที่เรารู้สึกว่าตัวเรานั่นมันเป็นอวิชชาทำให้รู้สึกว่าตัวเราเอาอวิชชาออกไปเสียตัวเราก็ไม่มีไม่มีตัวเราผู้ทำกรรมมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติยกโกยไปให้ธรรมชาติไม่ต้องมีบุคคลนี่ระบบใหม่ของพระพุทธเจ้าสำหรับจะอยู่เนื้อกรรมได้จะสอนก็จะรู้และทรงสอนเรื่องนี้มีคนมาศึกษาเล่าเรียนกันแยะจากลัทธิอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนานี่ก็ของใหม่แล้วศรัทธาในระบบอยู่เนื้อกรรมเราก็ต้องประพฤติระบบอยู่เนื้อกรรมเราก็จะเป็นสุขถ้าเรามีความรู้ถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องว่าตัวตนบุคคลไม่มีเรื่องกรรมเรื่องรับผลกรรมนี้มันเป็นไปตามกฎของการปรุงแต่งในนามรูปที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชามีพระบาลีที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า สุขาสัทธาปฏิชิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วเกิดความสุข สาธุศรัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วเป็นการดีศรัทธาพันธติปาทะยังศรัทธารวบรวมไว้ได้ซึ่งเสบียง ที่ว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วเกิดสุขก็อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าเราเชื่อแน่ในสิ่งที่เป็นที่พึ่งก็นอนหลับเย็นอกเย็นใจและเป็นสุขถ้าไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหรือความแน่ใจคือไม่มีความแน่ใจนั่นเองก็นอนไม่หลับและไม่เป็นสุขศรัทธาตั้งมั่นแล้วสำเร็จประโยชน์นี่หมายความว่าในสิ่งใดก็ตามมีความรู้ถูกต้องจนเชื่ออย่างถูกต้องแล้วก็สำเร็จประโยชน์ในการกระทำทำได้ถึงที่สุดมีความสำเร็จถึงที่สุดจึงเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ถ้ายังไม่สำเร็จประโยชน์ยังจะต้องทำต่อไปก็ต้องทำด้วยศรัทธาดังนั้นจึงว่าศรัทธาเป็นเครื่องนำมาซึ่งเป็นเครื่องรวบรวมซึ่งเสบียงก็ต้องเดินทางไกลคือต้องทำไปอีกนาน ั้นจึงมีศรัทธาแน่ใจในการกระทำรวบรวมเหตุปัจจัยแห่งการกระทำนี่เรียกว่าศรัทธารวบรวมเสบียง ที่เราจะมีชีวิตต่อไปด้วยความสงบสุขพอใจนั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาแน่ใจในสิ่งที่เราจะไม่สำหรับกระทำต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดศรัทธามีความสำคัญอย่างนี้อาตมาเลยนึกเอาเองคือเอาเองว่าคำว่าศรัทธาศรัทธาคำนี้ตามตัวหนังสือควรจะแปลว่าทรงไหวอย่างแน่นแฟ้นและครบถ้วนธาแปลว่าทรงสักแปลว่าแน่นแฟ้นและครบถ้วนในความปลอดภัยและความสุขที่ใดมีศรัทธาที่นั้นจะมีความแน่นแฟ้นและครบถ้วนในความปลอดภัยและความสุขคือจิตใจรู้สึกปลอดภัยและจิตใจก็รู้สึกเป็นสุขเพราะเรามีศรัทธาจริงในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งและสิ่งที่เป็นที่พึ่งก็ถือก็เป็นที่พึ่งจริงเพราะว่าเรามีความรู้ เราอาศัยความรู้ในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งศรัทธาก็แน่นแฟ้น เป็นหลักฐานนี่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นสุขทีนี้ก็ดูหน้าที่ของเราชาวพุทธทั้งหลายควรก่อสร้างและปลูกพันธุ์และพอกพูนศรัทธาเราควรจะปลูกสร้างศรัทธาขึ้นมาแล้วก็พอกพูนให้ยิ่งขึ้นไปดังที่ได้กล่าวแล้วว่าศรัทธานั้นมีรกรากมาจากปัญญาการพอกพูนศรัทธาก็คือพอกพูนปัญญาปัญญารู้มากก็ไปในสิ่งที่สูงขึ้นไปศรัทธามันก็เลื่อนไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นไปปัญญามากเท่าไรศรัทธาก็มากเท่านั้น ให้ศรัทธาเจริญงอกงามสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงระดับศรัทธาของพระอรหันต์คือถึงที่สุดศรัทธาของพระอรหันต์ถึงที่สุดคือเป็นอัตโนมัติเป็นไปเองไม่ต้องเจตนาเหมือนพวกเราที่ต้องคอยศึกษาต้องคอยระมัดระวังพระอรหันต์ไม่ต้องคอยระมัดระวังไม่ต้องคอยศึกษาเรื่องศรัทธาหรือเรื่องปัญญาที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาเพราะว่าถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วก็ถึงที่สุดแห่งศรัทธาด้วยปัญญานั้นเหนือโลกไม่ยึดถือในสิ่งใดๆในโลกก็มีศรัทธาในความเป็นอยู่เหนือโลกศรัทธาที่ต้องครอบคลุมนั้นมันก็จะมีลักษณะพอจะสังเกตได้ดังนี้ว่าศรัทธามาจากยถาภูตสัมมปัญญาอย่างที่กล่าวไว้ในปาลามสูตรสัมมปัญญาคือไม่เชื่องมงายในปาลามสูตรกล่าวไว้ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าบอกต่อๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าปฏิบัติตามสืบๆกันมาอย่าเชื่อว่าเพราะมันเล่าลืออยู่อย่างกระชอนในที่ทั่วไปอย่าเชื่อเพราะสักว่ามีอยู่ในคัมภีร์หรือในปิฎกอย่าเชื่อโดยอาศัยเหตุผลทางตรรกะคือเหตุผลทางตรรกวิทยาอย่าเชื่อโดยนัยยะคืออย่าเชื่อโดยเหตุผลวิธีทางปรัชญาอย่าเชื่อว่ามันตรงกับความคิดนึกของเราหรือที่เราคิดนึกรู้สึกอยู่อย่าเชื่อได้เหตุว่ามันทนต่อความพิสูจน์ของเราได้อย่าเชื่อได้เหตุจากว่าผู้พูดมันน่าเชื่ออย่าเชื่อได้เหตุว่าสมณะผู้พูดนั่นเป็นอาจารย์ของเรานี่ในกาลามาสูตรเป็นพระพุทธภาษิตตรัสว่าอย่างนี้ยังเป็นความเชื่อไปตามเหตุปัจจัยภายนอก เราจะต้องมียถาภูตสัมมปัญญาคือปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเราไม่เชื่อ แต่เราก็ฟังที่เขาว่าที่เขาพูดที่สอนไว้เขียนไว้ต่างๆนั่นก็อ่านดูศึกษาดู มาใครควรดูแล้วก็เห็นว่าอย่างนี้ไม่มีเหตุผลที่จะดับทุกข์ได้ก็ไม่เอาถ้าเห็นว่าอย่างนี้มีเหตุผลที่ดับทุกข์ได้ก็มาศึกษาทดลองปฏิบัติดูก็เกิดความแน่นอนขึ้นมาว่าอย่างนี้ดับทุกข์ได้ก็ถือเอานี่เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาไม่มีความเชื่อที่งมงายลักษณะถัดไปก็ว่าปัญญาสร้างศรัทธาให้ปัญญาสร้างศรัทธาเพราะศรัทธามันสร้างปัญญาไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าได้ทดลองปฏิบัติดูแล้วศรัทธาก็บอกว่าแน่ถูกเพิ่มปัญญาได้แต่ในขั้นต้นนี้ปัญญาต้องสร้างศรัทธาปัญญานั้นมันจะสร้างศรัทธาโดยอัตโนมัติคือมันสร้างเองขอให้เรารู้จริงเถอะรู้จริงในสิ่งใดมันจะมีความเชื่อหรือศรัทธาเกิดขึ้นมาในสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เห็นกันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรามีศรัทธาชนิดที่เห็นกันขึ้นมาจะมากกว่าเพราะไม่ให้ปัญญาสร้างศรัทธามันก็อาศัยแห่ความเชื่อผู้อื่นก็เหมือนกับเห็นกันขึ้นมานี่มันไม่ถูกต้องมันจะไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงได้มันจะโยกโครงและเปลี่ยนแปลง ทีนี้ก็ว่าจะศรัทธาในสิ่งใดต้องรู้แจ้งในสิ่งอันนั้นจริงๆจะมีศรัทธาจะปลงศรัทธาลงไปในสิ่งใดต้องมีความรู้แจ้งในสิ่งอันนั้นจริงๆฉะนั้นว่าระบบการปฏิบัติมีอยู่อย่างนี้จะศรัทธาในระบบนี้ก็ต้องรู้แจ้งในระบบนั้นจริงๆก็มีหลักอยู่ที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกนั่นแหละจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้ากันให้จริงๆจะศรัทธาในพระธรรมก็ต้องรู้จักพระธรรมกันให้จริงๆจะศรัทธาในพระสงฆ์ก็ต้องรู้จักพระสงฆ์กันให้จริงๆที่แรกรู้จักน้อยศรัทธามันก็เกิดน้อยถ้าอยากเกิดมากอยากให้เกิดมากก็ศรัทธาก็ศึกษาให้มากจนรู้แจ้งมากขึ้นไปศรัทธาก็เพิ่มขึ้นไปนี่เรียกว่าจะศรัทธาในสิ่งใดต้องให้รู้แจ้งในสิ่งนั้นนั่นเสมอไปอย่าหลับตาศรัทธาที่เรื่องโลกเราก็มีศรัทธาอย่างโลกเรื่องเนื้อโลกเราก็มีศรัทธาอย่างเนื้อโลกศรัทธาที่เป็นโลกก็เรื่องวัตถุซะโดยมากมันก็พอจะเห็นได้ศรัทธาโลกก็อาศัยสิ่งรับประกันจากภายนอกทางรูปธรรมทางนามธรรมก็ได้อาศัยความรู้ในระดับโลกก็ให้ศรัทธาในระดับโลกถ้าพ้นโลกก็ต้องมีความรู้ในระดับที่พ้นโลกมีความเห็นแจ้งในเรื่องเนื้อโลกและเห็นแจ้งในหนทางที่จะขึ้นไปถึงความเนื้อโลกนั้นนี่เรียกว่าโลกุตตรศรัทธาอยู่ในโลกอย่างโลกก็มีโลกียศรัทธาแก้ปัญหาไปตามกระแสโลกถ้าต้องการจะพ้นโลกก็ต้องมีโลกุตตรศรัทธาเห็นแจ้งในเรื่องเนื้อโลกและหนทางที่จะขึ้นไปสู่ภาวะที่เหนือโลกนั้นทีนี้ก็ดูต่อไปว่าศรัทธาอย่างโลกก็ต้องมีเพราะว่าคนส่วนมากขึ้นไปเหนือโลกไม่ได้คนส่วนใหญ่ในโลกในประเทศไทยก็ตามคนส่วนใหญ่นี่ไม่อาจจะขึ้นไปเหนือโลกยังต้องอยู่ในวิสัยโลกแล้วที่มันเลวร้ายกว่านั้นอีกก็คือว่าคนส่วนมากไม่อาจจะมีปัญญาท่านทั้งหลายจะเห็นด้วยอาตมาหรือไม่ก็สุดแท้อาตมาเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาจึงสร้างศรัทธาที่ถูกต้องไม่ได้ เราจึงต้องมีระบบศรัทธาสำเร็จรูปสำหรับคนปัญญาอ่อนที่ถูกต้องมีระบบศรัทธาสำเร็จรูปไม่ต้องพิสูจน์ทดลองอะไรแต่ว่ามันถูกต้องที่ผู้รู้ก็ได้วางไว้อย่างถูกต้องนี่เรียกว่าศรัทธาสำเร็จรูปแล้วไหว้ใจได้ว่าถูกต้องศรัทธานี้มีไว้สำหรับมวลชนทั้งหลายที่ไม่อาจจะมีปัญญาคนส่วนมากไม่อาจจะมีปัญญาก็ไม่อาจจะมีศรัทธาที่ถูกต้องด้วยตนเองจึงต้องมีศรัทธาสำเร็จรูปแต่ว่าถูกต้องไว้ให้กับชนส่วนใหญ่นี่เราก็ไม่ถือว่างมงายเพราะว่าศรัทธานั้นถูกต้องวางไว้อย่างสำเร็จรูปโดยผู้มีสติปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ง่ายๆตรงๆก็มีไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกบอกว่าให้มีศรัทธาอย่างนี้อย่างนี้ในโลกนี้ยังมีศรัทธาสำเร็จรูปสำหรับคนที่ไม่อาจจะมีปัญญาก็จะปลอดภัยได้เหมือนกันท่านลองคิดดูว่าถ้ามันมีศรัทธาที่ถูกต้องสำเร็จรูปสำหรับคนปัญญาอ่อนไม่ต้องคิดต้องนึกก็ถือกันไปด้วยความเชื่อมันก็ปลอดภัยเหมือนกันและส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้และที่นี่การศึกษาทั่วไปของคนในโลกนี้ควรจะมีระบบศรัทธาสำเร็จรูปชนิดนี้เดี๋ยวนี้มีปัญหาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในการศึกษาของโลกเขาไม่มีศรัทธาสำเร็จรูปชนิดนี้ที่เคยมีอยู่ก่อนเขาก็โยนทิ้งเสีย คือว่าการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ละทิ้งศาสนายกเลิกศาสนาการเอาเรื่องของศาสนาออกไปเพราะว่าศาสนานั้นมีศรัทธาสำเร็จรูปให้ถืออย่างไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกคนแต่ก่อนเขาก็ถือแล้วก็รอดตัวมาจนถึงบัดนี้ท่านมาถึงบัดนี้คนในโลกนี้ไม่ชอบเพราะไปชอบเรื่องวัตถุที่เจริญงอกงามอย่างที่ว่าไม่รู้จักกิเลสไปเป็นทาสของกิเลสจนมีนาฏเนี่ยเขาชอบอย่างนี้ไอ้ศรัทธาสำเร็จรูปในทางศาสนาคอยห้ามวางไว้อย่างคอยห้ามว่าอย่าไปหลงไหลในเรื่องกิเลสเรื่องเหยื่อของกิเลสคนสมัยนี้ไม่ชอบคนสมัยนี้จึงแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาได้ยินว่าในบางรัฐของบางประเทศมีกฎหมายว่าถ้าใครเอาเรื่องศาสนามาสอนในโรงเรียนแล้วผิดกฎหมายเลยถึงขนาดนี้ก็มีในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีศรัทธาสำเร็จรูปไว้ให้แต่ลูกเด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวที่จะยึดถือเป็นหลักนี่ต่อการศึกษาทั่วไปมันก็ไม่มีศาสนาเป็นการศึกษาหมาหางด้วนคือสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพก็พอแล้วเรื่องจิตใจไม่สอนเรื่องศาสนาไม่สอนเรื่องศีลธรรมไม่สอนไม่เหมือนแต่ก่อนการศึกษาปัจจุบันจึงมีลักษณะเหมือนกับสุนัขหางด้วนไม่น่าดูไม่เดินไปถึงที่สุดอาตมาเห็นว่าศรัทธาสำเร็จรูปตามแบบของศาสนานั้นควรจะยังควรจะมีอยู่ยังคงมีอยู่ในระบบการศึกษาของโลกเพื่อเขาจะได้มีสิ่งที่เรียกว่าบุญว่าบาปจะได้กลัวบาปจะได้ชอบบุญจะได้มีศีลธรรมมีความเมตตากรุณามีความอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตัวเราก็ฆ่าเพื่อนกันได้ลงคอมีอาวุธที่จะฆ่ากันคราวละแสนละล้านก็ได้ในเดี๋ยวนี้เมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไอ้โลกมันก็จะต้องมีการล่างผลาญกันในระดับนั้นชาวพุทธควรก่อสร้างและพอกพูนศรัทธาให้เห็นตามที่เป็นจริงก่อนแล้วก็มีศรัทธาช่วยกันกระทำ ให้เรามีศรัทธาให้เพื่อนมนุษย์ของเรามีศรัทธาให้มวลชนรอดตัวได้ด้วยศรัทธาให้การศึกษาประกอบอยู่ด้วยศรัทธาสำเร็จรูปดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้ก็มาดูทั้งตัวปัญหากันดีกว่าปัญหาแห่งมนุษย์ปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์เกี่ยวอยู่กับศรัทธาและศรัทธาของมวลชนมีอยู่อย่างสลับซับซ้อนเหลือเกินปัญหาของมวลชนในโลกทั้งโลกแก้ไม่ได้เพราะว่าทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับปัญญาและศรัทธาดูให้ดีๆในโลกปัจจุบันทั่วไปนี้ศรัทธาที่งมงายกำลังทำหน้าที่แทนศรัทธาที่แท้จริงที่นี่ก็ดีที่กรุงเทพก็ดีที่บ้านเมืองไหนก็ดีเขาก็ยังมีศรัทธาที่งมงายมาทำหน้าที่แทนศรัทธาที่แท้จริงถือศาสนากันแต่ปากในที่ประชุมก็พูดถึงศาสนาแต่การปฏิบัตินั้นมันไม่มียิ่งไปกว่านั้นศรัทธาที่งมงายนั่นแหละกลับมีอำนาจเนื้อศรัทธาที่แท้จริงความเล่าลือกันอย่างงมงายรับถือปฏิบัติกันมากกว่าที่จะมีศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาที่งมงายกำลังคืบคลานเข้ามาสู่วงการปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในการศึกษาปริยัติธรรมก็มีศรัทธาที่งมงายคืบคลานเข้ามาคือศึกษาด้วยศรัทธาที่งมงายในวงการปฏิบัติก็มีศรัทธาที่งมงายปฏิบัติอย่างงมงายมีศรัทธาที่งมงายคืบคลานเข้ามาในวงการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาอะไรมันก็เลยงมงายขึ้นไปถึงผลแห่งการปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิเวทหวังผลจากการปฏิบัติผิดไปจากความประสงค์เดิมของพระพุทธเจ้าแทนที่จะประสงค์มรรคผลนิพพานก็ประสงค์อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอาเรื่องของมรรคผลนิพพานมาเป็นเรื่องแสวงหาประโยชน์ของตนนี่ความงมงายก็คืบคลานเข้าไปสู่วงการปริยัติวงการปฏิบัติและวงการปฏิเวทเมื่อการศึกษาในทางธรรมทางศาสนาไม่พอคนก็ต้องอาศัยศรัทธางมงายกันไปก่อนจะทำอย่างไรได้เมื่อศรัทธาที่แท้จริงมันไม่มีก็ต้องอาศัยศรัทธาที่งมงายกันไปก่อนหรือเมื่อการศึกษาอย่างโลกนี้ไม่สมบูรณ์ไม่ทำให้มีให้คนมีปัญญาอย่างแท้จริงได้คนก็ต้องมีศรัทธาอย่างงมงายกันไปก่อนเหมือนกับว่าขอไปทีการศึกษาไม่พอก็เป็นโอกาสของศรัทธางมงายก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยศรัทธาอันงมงายกันไปก่อนไปพิจารณาดูเถอะที่ไหนก็ตามเมื่อจะดูถึงความจริงที่มันเป็นอยู่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงที่ว่าศรัทธาที่งมงายนี่แหละกำลังรักษาเปลือกของศาสนาไว้อย่างน่าพอใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นอาจจะแยกได้เป็นสองส่วนคือเนื้อในของศาสนาหรือเปลือกของศาสนาข้อนี้ยังเข้าใจผิดกันอยู่มากสิ่งที่เปลือกที่เรียกว่าเปลือกก็มีความสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีเปลือกเนื้อในมันอยู่ไม่ได้แต่ทีนี้มันมีแต่ความงมงายก็รักษากันไว้แต่ส่วนเปลือกเนื้อในก็ไม่ค่อยสนใจมันก็ว่าเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินเปลือกของศาสนาไม่ใช่จะดูถูกดูหมิ่นอะไรมันก็จำเป็นจะต้องมีวัดวาอารามโบสถ์วิหารพระเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต่างๆทางศาสนานี่เป็นเปลือกของศาสนาหุ้มห่อศาสนาตัวจริง คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมรรคผลนิพพานศรัทธางมงายรักษาไว้ได้แต่เลือกทั้งศาสนาแล้วก็ได้รักษาไว้ได้อย่างมากมายอย่างแท้จริงด้วยอย่างน่าพอใจถ้าไม่มีศรัทธาอย่างงมงายแล้วเลือกทั้งศาสนาก็จะหายไปด้วยแล้วไม่มีอะไรเหลือกูอย่างนี้จะเรียกว่าดูถูกดูหมิ่นก็ไม่ได้ไม่มีเจตนาแสดงให้เห็นว่ามันมีได้เพียงเท่านั้นมันมีอยู่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ยังขอบใจศรัทธาที่งมงายยังรักษาไว้ได้ซึ่งเปลือกแห่งศาสนาและที่มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรศรัทธาที่งมงายก็ไม่อาจจะหายไปจากโลกแม้ในยุคปรมาณูยุคอวกาศของโลกยังต้องมีศรัทธาที่งมงายเหลืออยู่ดังนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่องอันเกี่ยวกับศรัทธาเราไม่มีศรัทธาที่แท้จริงมีศรัทธาที่งมงายจะทำอย่างไรก็พึ่งศรัทธาที่งมงายกันอยู่อย่างนี้แหละโลกนี้มันจึงดีขึ้นมาได้ในด้านของจิตใจมียานพาหนะเรือรั่วเรือร้ายเกวียนหักรถผุพังก็อาศัยกันไปตามเรื่องของความจำเป็นใครจะมากู้ศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาในโลกนี้ขึ้นมาให้ได้ก็ยังหวังยากยังมองไม่เห็นตัวเรายังต้องอาศัยศรัทธาที่งมงายกันไปก่อนแม้ในยุคอวกาศยุคปรมาณูยุคคอมพิวเตอร์ยุคอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ยังต้องอาศัยศรัทธาที่งมงายเพราะไม่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือหัวใจของศาสนาใดๆตามที่เขาถืออยู่นักวิทยาศาสตร์ก็ให้ความเคารพกับศาสนาโดยคาดคะเนไว้อย่างเมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งทีก็ยังฝากไว้กับความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรอย่างที่เรียกว่าเป็นความงมงายมันจะเป็นความสว่างสวยแจ่มแจ้งไปไม่ได้เพราะเขาไม่ศึกษาเขาไม่ยอมศึกษาพุทธศาสนาฝากไว้อย่างเมาไปเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ยังถือเลิกถือยามอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนี่คือปัญหาของมนุษย์เราเกี่ยวกับศรัทธาในโลกนี้ปัจจุบันนี้เราก็ยังมีลักษณะอาการอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ยังนอนไม่หลับสนิทยังไม่มีจิตใจที่ยืนเหนือกิเลสเหนือทุกข์ได้ตามความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสรุปความว่าสิ่งที่ทำให้แน่ใจคือศรัทธาในที่พึ่งนั่นยังเป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาท่วมทับคนเราอยู่ยังจะต้องแก้กันอย่างประณีตจะทำบัดเล่นเล่นไม่ได้จะต้องทำกันอย่างประณีตที่สุดแก้ไม่ได้โลกนี้ก็หาความสงบสุขไม่ได้แม้ว่าโลกนี้จะเจริญในทางวัตถุอีกร้อยเท่าพันเท่ามันก็ไม่มีความสงบสุขได้โลกก่อนสมัยที่มีความรู้เรื่องอวกาศเรื่องปรมาณูเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมีความสงบสุขมากกว่าโลกยุคนี้ซึ่งเจริญด้วยวิชาอย่างนี้แม้จะเจริญทางวัตถุอย่างนี้อีกร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าก็ยังไม่มีความสงบสุขมีน้ำซ้ำจะมีความยุ่งยากลำบากมีปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนไปซ้ำไปเพราะเรื่องทางวัตถุนี้จะล้มล้างเรื่องทางจิตใจอย่างที่เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อกันนี่เราก็มา บูชาความเจริญทางวัตถุความเจริญทางธรรมะก็ลดถอยลงไปมันมีแต่ข้าศึกของปัญญาของศรัทธาของศาสนาเราก็ไม่มีความแน่ใจที่จะทำให้นอนหลับไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคประสาททั้งในสมัยนี้จึงมีโรคปวดหัวโรคประสาทโรคนอนไม่หลับมากกว่าสมัยก่อนซึ่งไม่เจริญในวัตถุนี่ก็เป็นหลักฐานที่เพียงพออยู่แล้วขอพวกเราทุกคนสนใจจะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับศรัทธาคือความแน่ใจในสิ่งที่จะซื้อเอาเป็นที่พึ่งวัตถุอย่างเดียวเจริญเท่าไรก็ไม่เป็นที่พึ่งได้ถ้ามันยังขาดเรื่องทางจิตใจนั้นอย่าสนใจทางวัตถุให้มากเกินไปและสนใจในเรื่องทางธรรมที่มันยังขาดอยู่ให้มันเต็มขึ้นมาให้มันเป็นคู่เคียงกันไปอย่างสมสัดสมส่วนเหมือนกับว่าเราไถนาเทียมไปด้วยควาย2ตัวลากรถด้วยม้า2ตัวนั่นมันมีความหมายควายตัวหนึ่งฉลาดไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่รู้คำสั่งของคนไถนาดีควายตัวหนึ่งโง่แต่มันมีเรี่ยวมีแรงเอามาพ่วงกันข้าวแล้วก็ใช้นาได้ดีมากก็เหมือนกันตัวหนึ่งพร้อมจะมีสติปัญญา รับคำสั่งได้ดีมากตัวหนึ่งอ้วนปีแต่โง่เอามาเทียมคู่กันข้าวแล้วก็ลากรถได้ดีนี่เรื่องทางวัตถุหรือเรื่องทางจิตใจจะต้องเทียมคู่กันไปในลักษณะอย่างนี้ที่นี่เรามีแต่ศรัทธาในเรื่องวัตถุหวังความก้าวหน้าเจริญสนุกสนานแต่เรื่องทางวัตถุมันก็ขาดเรื่องทางจิตใจมันก็เป็นรถที่แล่นไปไม่ได้เขาก็ทำมาสำหรับเทียมได้มาสองตัวเราเอามาตัวเดียวมาลากมันก็ไปไม่ได้ธรรมชาติหรือพระเป็นเจ้าสูงสุดเนี่ยเขาสร้างชีวิตขึ้นมาสำหรับลากไปด้วยความถูกต้องทั้งสองฝ่ายคือถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้เรามาโง่เขลาบูชาแต่เรื่องทางวัตถุจนเฟ้อจนเกินเรื่องทางจิตใจก็ไม่มีโลกนี้ก็ตกนรกทั้งเป็นไม่ต้องพูดอะไรมากคำว่าตกนรกทั้งเป็นนี่มันอธิบายดีอยู่แล้วว่าทำอย่างไรเสียก็ไม่มีความสงบสุขเพราะสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั่นมันไม่ถูกต้องแล้วคนก็ไม่มีที่พึ่งเพราะมันไม่มีที่พึ่งที่ถูกต้องไม่มีปัญญาความรู้ที่ถูกต้องสำหรับสร้างศรัทธาแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็หวาดผวามีชีวิตชนิดที่ไม่สงบเย็นยังหวาดเสียวยังหวาดผวากระทั่งว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอวิชชาเหล่านี้มันทรมานจิตใจเราจึงไม่มีความสงบสุขไม่ก้าวขึ้นสู่ระดับของพระอริยเจ้าคือระดับที่มีจิตใจอยู่เหนือความทุกข์เหนือโลกเหนือความหลงไหลในโลกท่านขอให้ขยับเรื่องของศรัทธาให้สูงขึ้นไปโดยการเขยิบเรื่องของปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นนั้นว่าความแน่ใจในสิ่งซึ่งถือเอาเป็นที่พึ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งที่ต้องมีตามธรรมชาตินี่มันแน่นอนเด็ดขาดอย่างนี้มันต้องมีตามธรรมชาติเมื่อเราไม่จัดการแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องมันก็ล่มละลายโกลาหลวุ่นวายไม่มีประโยชน์อะไรเราจะฟื้นธรรมชาติไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สูงสุดเด็ดขาด มีแต่เราจะต้องทำให้สมคล้อยกับกฎของธรรมชาติว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์จึงจะดับไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะหยิบเอาไปพิจารณาในฐานะเป็นปัจจัยที่หกว่าเราต้องมีขาดไม่ได้เราจะมีแต่ปัจจัยสี่ทางร่างกายไม่พอปัจจัยที่ห้าก็ดีอยู่แล้วมันช่วยขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งคือมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งกระตุ้นให้พอใจให้เป็นสุขในขั้นเตรียมในขั้นพื้นฐานในขั้นอยู่อย่างไม่ต้องทนทรมานแต่ไม่มั่นคงเดี๋ยวนี้เราก็จะสร้างความมั่นคงด้วยสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาอันเกิดมาจากปัญญานี่ขอให้รับเอาไปในฐานะเป็นปัญหาแห่งมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องแก้และก็ช่วยกันแก้ต่อไปแก้ของตนเองได้แล้วก็สามารถจะแก้ของผู้อื่นได้ด้วยในโลกนี้มันก็จะเป็นโลกที่หมดปัญหาอาตมาได้บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอได้นำไปพิจารณาดูถ้าเห็นลู่ทางที่จะมีประโยชน์ก็ขอได้ช่วยกันประพฤติกระทำชักชวนกันให้ประพฤติกระทำให้เป็นวงกว้างออกไปเราเป็นพุทธบริษัทชาวไทยก็ปรับปรุงขยับขยายสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้หมดจดแล้วก็ให้เต็มให้สมบูรณ์อย่าให้ขาดถ้ามีปัญญาเข้ามาควบคุมแล้วไม่มีเกินไม่มีขาดไม่มีปัญญาแล้วมันขาดขาดเกินมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์จึงต้องพอกพูนปัญญาและศรัทธาก็จะถูกต้องบริสุทธิ์สะอาดไม่ขาดไม่เกินแล้วก็นอนหลับสนิทในทางจิตทางวิญญาณด้วยอำนาจแห่งธรรมขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดสาธยายบทธรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจให้ปฏิบัติหนทางแห่งพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้